ขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้รายการธรรมะก็จะได้นำหลักธรรมเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติอันเป็นเครื่องขัดเกลาทางด้านจิตใจจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานำมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันการฟังธรรมะนี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลในการจะระงับกิเลสที่จะฟุ้งออกมาทางด้านกายวาจาแม้กิเลสที่ฟุ้งทางด้านจิตใจก็สามารถสงบระงับได้เพราะการฟังธรรมและการฟังธรรมนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจพระพุทธองค์ได้ตรัสอนิสงส์แห่งการฟังธรรมไว้มีอยู่ถึง5ประการด้วยกันคือผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดที่ฟังแล้วที่ยังไม่เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นประการที่สามเนี่ยบรรเทาความสงสัยมาเสียกาลนานให้หมดสิ้นไปข้อที่สี่ทำความเห็นของตนให้ตรงคำว่าทำความเห็นของตนให้ตรงก็คือทำความเห็นให้ถูกเข้าใจถูกและข้อที่ห้าจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสนี้เป็นอานิสงส์แห่งการฟังแม้การฟังไม่รู้ก็ควรฟังมันก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างครั้งคราวที่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร500อยู่ในถ้ำฟังพระสารีบุตรสวดสังวัตถยายอภิธรรม7คัมภีร์เมื่อท่านได้ฟังธรรมจบสิ้นอายุไขตายและไปเกิดเป็นเทวดาจุติลงมามาเกิดเป็นมนุษย์พบพระสารีบุตรใจที่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การุณซึ่งกันและกันเกิดเมตตาจิตรักใคร่กันออกบวชไม่นานท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันหมดอันนี้เขาเรียกว่าฟังเพื่อเป็นปัจจัยแต่ฟังเอาบุญฟังเอากุศลเนี่ยการฟังที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจใจของเราต้องสงบใจของเราต้องนิ่งมันเหมือนกับน้ำที่เราจะเอามาเป็นภาชนะแทนกระจกเงาน้ำในภาชนะมันต้องนิ่งเมื่อน้ำนิ่งเงาย่อมปรากฏในน้ำฉันใดแต่ถ้าน้ำมันกระเพื่อมมันเป็นระรอกคลื่นน้ำเงาจะไม่ปรากฏในน้ำฉันใดการฟังที่จิตใจไม่เกิดความสงบปัญญาก็จะไม่เกิดประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการฟังก็จะไม่ได้รับผลเต็มที่เพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องทำให้ใจของเราเกิดความสงบความสงบนี่มันจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาที่ท่านเรียกว่าสุตตามยะปัญญานะสุตตะแปลว่าการฟังมยะแปลว่าความสำเร็จปัญญาแปลว่าความรู้ความรู้เนี่ยสำเร็จมาจากการฟังท่านเรียกว่าสุตตามยะปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาเราก็มองเห็นการไกลว่าชีวิตเราเป็นอยู่ได้ทุกวันเนี่ยมาด้วยอำนาจความดีคือผลของกรรมดีส่งผลมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่อดอยากไม่ยากไม่จนยังได้มีโอกาสได้มาบำเพ็ญธรรมกันได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมนี่คนมีบุญนะญาติโยมบางท่านโอ้ยตั้งแต่เกิดมาไม่รู้จะหาเวลาปฏิบัติธรรมเวลาไหนเพราะอาหารมันไม่อิ่มท้องจะหาโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลได้อย่างไรเป็นลาภของเราเนาะที่ว่าเราแม้จะยากจะจนแต่เราก็มีโอกาสได้สร้างความดีกัน ความดีที่กล่าวนี้หมายความว่ามันจะเป็นที่พักแรมทางด้านจิตใจของเราเราก็พูดแต่เรื่องพระพุทธศาสนานี่แหละศาสนาอื่นเราก็ไม่ต้องไปว่ากล่าวไปพูดถึงละว่าที่พึ่งในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะยึดอะไรเป็นที่พึ่งก็ยึดทานยึดศีลยึดสมาธิยึดปัญญานี่เป็นที่พึ่งเป็นสาระเหมือนเราเตรียมตัวก่อนจะออกจากบ้านฉันใดก่อนที่เราจะละสังขารร่างกายไปสู่ปรโลกเราก็ต้องเตรียมเสบียงคือบุญกุศลฉันนั้นฉะนั้นการฟังเนี่ยมันเป็นปัจจัยทำให้เราน่าจะเข้าสู่แนวทางสันติเป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเป็นไปเพื่อการละเป็นไปเพื่อการปล่อยวางชีวิตที่เราเกิดมาอยู่ในโลกเนี่ยมันเป็นชีวิตที่จะต้องมีปัญหาและเป็นชีวิตที่เราจะต้องแก้ปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดคนที่ไม่มีปัญหาก็มีประเภทพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายและท่านเป็นผู้วางปัญหาจะวางมากวางน้อยปุถุชนผู้มีจิตใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมเพื่อละเพื่อวางก็เพื่อคลายปัญหาคนที่วางปัญหาไม่มีปัญหาเสียเลยก็มีอยู่ประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกนั้นยังมีปัญหาอยู่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภพเรื่องภูมิแต่ถ้าเป็นปัญหาของปุถุชนโอ้ยปัญหาเนี่ยมันวุ่นวายมากมายเหลือเกินนะเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพเราต้องมาต่อสู้กับพวกนักเลงพวกอันตรพาลพวกเจ้าหน้าที่พวกราชการที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมกินศีลบาตรขาดศีลบนเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเนี่ยอันนี้เราก็เห็นจุดบกพร่องนะจุดบกพร่องช่องโหว่ของสังคมว่าศีลธรรมเนี่ยมันเสื่อมจากจิตใจของคนแม้ทางรัฐบาลเขาจะมีการปราบคอร์รัปชันมันก็ไม่มีที่สิ้นที่สุดที่ใดก็ตามถ้าไม่มีบัณฑิตไปที่ประชุมสถานที่นั้นเขาไม่เรียกว่าที่ประชุมหรือไม่เรียกว่าสภานั่นเองอย่างในบาลีท่านบอกว่าเนสาสภายัตถะณสันติสันโตสัตบุรุษไม่มีในชุมชนใดหรือคนบัณฑิตไม่มีในชุมชนใดชุมชนนั้นท่านมันเรียกชื่อว่าสภาชุมชนใดข้องขัดสัตบุรุษย่อมเป็นจุดสุดลดหมดความหมายคนไม่ดีถึงหากมีมากมายสภากลายเป็นบ่อนฟอนภายในถ้ามากชนคนดีมีประโยชน์พอเอื้อนโอดปรึกษาหน้าเลื่อมใสคนทั้งสิ้นยินยอมด้วยพร้อมใจแล้วรับไปจัดทำสำเร็จงามเนี่ยถ้าคนมีบัณฑิตในที่ใดปัญหาเกิดขึ้นในที่ใดสถานที่นั้นเขาต้องการบัณฑิตและบัณฑิตมีในสภาใดสภานั้นเรียกว่าสภาสมาคมใดไม่มีบัณฑิตสมาคมนั้นไม่เรียกว่าสภาแต่ถ้าอาธรรมครอบคำครอบงำเมืองเมื่อใดนะประเทศชาติมันก็เดือดร้อนอันนี้ก็เลยนำมาเล่าขานให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันเรื่องของการประพฤติธรรมในญาติโยมไม่ใช่มีตั้งแต่สมัยนี้สมัยโน้นสมัยพุทธกาลคนประพฤติธรรมก็มีมากมีพระเถระรูปหนึ่งพระเถระรูปนี้เดิมทีท่านอยู่ที่กรุงสาวัตถีพอท่านก่อนที่ท่านจะเข้ามาบวชท่านก็เป็นอุบาสกตั้งอยู่ในธรรมเมื่อท่านตั้งอยู่ในธรรมท่านก็อยู่ครองเรือนตั้งอยู่โดยธรรมฉะนั้นอุบาสกคนนี้จึงชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกแปลว่าอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรม อุบาสกท่านนี้เป็นผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติในวันหนึ่งเมื่อท่านได้นั่งสนทนาถึงถ้อยคำปรารภความสุขอยู่กับภรรยาจึงพูดกับภรรยาว่าน้องรักฉันปรารถนาจักบวชเหลือเกินนะภรรยาก็พูดบอกว่าพี่ถ้าอย่างนั้นขอพี่จงรอคอยก่อนคอยจนกว่าดิฉันจะคลอดบุตรซึ่งเกิดอยู่ในท้องเนี่ยพี่เห็นไหมสามีก็เชื่อฟังคำภรรยาว่าเขารอคอยในเวลาที่เด็กคลอดแล้วจนเดินได้จึงอำลานางอีกเมื่ออำลาภรรยาภรรยาก็พูดว่าพี่จงรอคอยก่อนสิให้เด็กมันเรียนจบซะก่อนจึงไปบวชฝ่ายสามีก็จึงมาคิดว่าเราจะมาอยู่การครองเรือนเนี่ยที่เราจะมาล่ำลาภรรยาอย่างนี้ประเดี๋ยวก็รอจนไปการสลัดออกจากกองทุกข์ของตนก็จะเป็นไปได้อย่างไรถ้าเราไปรอคอยประเดี๋ยวเรียนจบก่อนประเดี๋ยวเด็กยังไม่ได้แต่งงานสร้างบ้านสร้างเรือนให้ลูกก่อนสิจึงออกบวชสามีก็คิดตัดสินใจในวันนั้นไม่ลาภรรยาและออกบวชเลยเมื่อบวชแล้วเรียนกรรมฐานทำความภาคเพียรอยู่ไม่นานท่านบอกว่ายังกิจแห่งบรรพชิตที่ตนได้ตั้งใจมาให้สำเร็จคือสำเร็จในหมายความว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วท่านอาศัยมีเมตตาจิตก็กลับมาที่เมืองสาวัตถีอีกเพื่อจะไปเยี่ยมบุตรและภรรยาเหล่านั้นแล้วได้แสดงธรรมแก่บุตรเมื่อบุตรนั้นได้ฟังธรรมจากพระภิกษุผู้เป็นพ่อนะพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยแต่เป็นพ่อแล้วตอนนี้เป็นพระอรหันต์ด้วยเป็นพ่อด้วยลูกชายนั้นก็รู้ความเกิดศรัทธาเลื่อมใสท่านก็เลยขอออกบวชอีกแหละลูกชายบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แหมนี่คนตั้งอยู่ในธรรมนะญาติโยมฝ่ายภรรยาของตนเองเมื่อลูกชายออกบวชแล้วนางก็มาคิดว่าโอ้เราอยู่ครองเรือนเพื่อประโยชน์แก่ชนเหล่าใดชนเหล่านั้นทั้งสองก็ออกบวชหมดแล้วนะจะประโยชน์อะไรของเราด้วยการครองเรือนเล่าเมื่อสามีก็บวชลูกของเราก็บวชเราก็จะบวชละพอคิดดังนี้แล้วก็ไปสู่สำนักนางภิกษุณีขอบวชพอนางบวชแล้วไม่นานนางได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าไม่นานนางก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกันนี่คนมีบารมีที่ตั้งอยู่ในธรรมนะไม่ประมาทอยู่มาวันหนึ่งพวกภิกษุก็มาสนทนากันในโรงธรรมที่เรียกว่าธรรมสภากันว่าบอกว่าท่านทั้งหลายธรรมิกะอุบาสกคืออุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมออกบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งเป็นที่พึ่งของบุตรและภรรยาก็เพราะความที่ตนตั้งอยู่ในธรรมในเย็นวันนั้นพระบรมศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอกำลังนั่งประชุมกันสนทนากันเรื่องอะไรหรือภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหม่อมฉันได้สนทนาธรรมเรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วยังไปโปรดลูกชายและภรรยาให้ออกบวชได้บรรลุธรรมด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดาว่าบัณฑิตไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งตนและไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นเ แต่พึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งโดยแท้เมื่อพระพุทธองค์ตรัสดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพุทธพจน์บทบาลีเป็นบาทพระคาถาใจความว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตนย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นบัณฑิตไม่พึงปรารถนาบุตรไม่พึงปรารถนาทรัพย์ไม่พึงปรารถนาแว่นแคว้นและไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่เป็นธรรมบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาตั้งอยู่ในธรรมดังนี้แลภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบาทแห่งพระคาถานี้จบลงก็ได้บรรลุธรรมนี่พระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตนในที่นี้ก็หมายความว่าเราประกอบอาชีพเช่นว่าเราครอบบ้านครองเรือนเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเนี้ยอันอย่างนี้เขาเรียกว่าทำบาปเพราะเห็นแก่ตนเราจะทานอาหารต้องไปสั่งอาหารที่ว่าปลาสดสดเนื้อสดสดต้องสั่งให้เขาเชือดมาให้อย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าบัณฑิตเนี่ยเขาไม่ทำบาปเพื่อตนแล้วก็ไม่ทำบาปเพื่อบุคคลอื่นอย่างแม่บ้านบางคนเนี่ยจะทำอาหารเลี้ยงครอบครัวต้องเชือดไก่เชือดปลาเป็นเป็นเอากุ้งเอาหอยสดสดมาพร่ามาปิ้งมาทำกันอย่างเนี้ยอันอย่างนี้เขาเรียกว่าทำบาปเพื่อบุคคลอื่นอย่าไปคิดนะว่าเราทำบาปเพื่อบุคคลอื่นถามว่าคนอื่นเขาอยู่เขากินสบายเขาไม่ได้เป็นบาปคนที่เป็นบาปก็คือคนฆ่าคนทำเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าบัณฑิตไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตนไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นบัณฑิตไม่พึงปรารถนาทรัพย์หรือแว่นแคว้นด้วยกรรมอันลามกก็หมายความว่าไม่ทำชั่วด้วยการลบลาฆ่าฟันซึ่งกันและกันไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่ทำกรรมอลามกก็หมายก็ว่ากรรมชั่วทุกอย่างที่เป็นไปด้วยการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบอย่างคดีการข่มขู่การคุมอำนาจอย่างที่คดีที่เรียกว่าจะจัดระเบียบสังคมนะควบคุมคนที่มีอำนาจการขับขี่ยวดยานพาหนะต้องมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นคนคุมครองอำนาจอย่างนี้นั่นเขาเรียกว่าปรารถนาความเป็นใหญ่ปรารถนาทรัพย์แล้วก็ใช้อำนาจข่มขู่กระทำกรรมชั่วอย่างนี้ท่านบอกว่าไม่ควรกระทำบุคคลนั้นพึงกระทำโดยความเป็นธรรมนะตั้งอยู่ในธรรมก็คือไม่เบียดเบียนคนอื่นคือหนึ่งสศีระวานี่ก็คือเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลล่ะนะเป็นผู้มีศีลไม่ใช่มีศีลอย่างเดียวต้องมีปัญญาด้วยมีปัญญาแล้วก็ตั้งอยู่ในธรรมธรรมมังสุจริตตังจเรประพฤติธรรมให้สุจริตอันนี้เราก็ต้องทำตามโอกาสอย่างพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรมแม้เราจะยากจะจนก็ขออย่าให้จนความดีกันนะจนเงินจนทองมันพอหาได้แต่อย่าให้จนความดีความดีอย่าไปคิดว่าเราต้องให้ทานความดีที่ไม่ต้องให้มันก็มีเยอะเช่นว่าเราตั้งใจรักษาศีลไม่ลักไม่ขโมยไม่พูดโกหกไม่เสพดื่มของมึนเมาอันนี้ล่ะท่านเรียกว่าเป็นผู้มีศีลแล้วและยิ่งเจริญสมาธิเจริญปัญญาด้วยแล้วมันก็ยิ่งได้ประโยชน์ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเรามีโอกาสนะคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยบำเพ็ญกุศลกิจเช่นว่าเราให้ทานใส่บาตรพระเจ้าพระสงฆ์ตามโอกาสอันควรแต่พระที่อยู่ใกล้ชิด พระในบ้านอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคนมีลูกมีหลานอย่าปล่อยปะละทิ้งท่านนะดูแลเอาใจใส่ท่านบ้างท่านอายุมากใจน้อยโยมคนแก่ลูกหลานควรจะได้เอาใจคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่เมื่อลูกเอาใจท่านจะมีความสุขขอเรียกว่าลูกคนใดเอาใจพ่อแม่ขอเรียกลูกคนนั้นเรียกว่าลูกแก้วลูกดีเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่ถามสารทุกข์สุขดิบว่าคุณแม่สบายไหมคุณพ่อสบายหรือเปล่าทานอะไรได้ไหมพ่ออยากทานอะไรคุณแม่อยากทานอะไรโอ้ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าลูกได้ถามท่านบ้างท่านจะมีความสุขอย่าไปคิดเป็นห่วงเพื่อนฝูงแต่คนข้างนอกอย่างเดียวโน้นคุณพ่อคุณแม่ตายไปจึงจัดเอาปิ้งไก่ต้มไก่เอาปลาย่างเป็ดย่างเอาไปบูชาพ่อแม่อย่างนี้ไปเคาะโรงพ่อกินข้าวแม่กินข้าวถ้าไปคิดอย่างนี้มันจะสายเกินไปนะคนเป็นลูกเป็นหลานก็ได้อย่าได้ปล่อยประละทิ้งกันพระในบ้านเนี่ยเป็นผู้ประทานข้าวน้ำให้พรเป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าลูกไม่ให้นะท่านเหล่านั้นไม่ได้กินเป็นอยู่ลำบากแต่พระสงฆ์ในวัดเขาเรียกพระนอกบ้านแม้บ้านโยมไม่ใส่บ้านคนอื่นเขาก็ใส่ก็ให้พยายามกันนะอาตมาก็คิดถึงโยมพอพูดเรื่องนี้ก็อยากให้แกนะอยู่สบายอยู่สบายอยู่กับลูกอยู่กับหลานก็บอกพี่น้องน้องก็บอกว่าช่วยกันมาดูแลคุณแม่หน่อยอายุมากแล้วนะก็พยายามแหละญาติโยมนะช่วยกันคนที่เป็นลูกฟังรายการธรรมะแล้วก็ที่มีพ่อมีแม่ก็อย่าปล่อยปะละทิ้งท่านนะพระในบ้านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าบ้านใดลูกเอาใจพระสนใจพระในบ้านขอบ้านหลังนั้นเป็นบ้านแสนสุขนะบ้านแสนสุขพ่อแม่ก็จะให้ศีลให้พรลูกนอกจากพระในบ้านที่เกี่ยวกับการให้ทานแล้วก็พระนอกบ้านก็ทำตามโอกาสทำกรรมตามกำลังนะอย่าไปคิดว่าทุ่มเทพระนอกบ้านบางทีก็จนทะเลาะเบาะแว้งกันแตกแยกสามัคคีกันเพราะว่าแม่บ้านเข้าไปวัดไปติดพระในวัดมันไม่ใช่ติดธรรมดาเขาเรียกว่างมงายต้องทำบุญให้มากจะได้บุญมากโอ้ยเอาที่ไหนมาพูดกันคนทำบุญมันต้องมีปัญญานะไม่ใช่ว่าทำบุญมากจะได้มากทำบุญอย่างนี้จะได้อย่างนั้นทำบุญอย่างนั้นอย่างนั้นนี่มันไม่มีปัญญากันการที่จริงแล้วการทำบุญมันเป็นการสลัดความตระหนี่ทางด้านจิตใจทำบุญแล้วจะทำให้เกิดจิตใจของเราเกิดความสุขไม่ใช่ทำบุญไปแล้วใจของเราเดือดร้อนมันก็ไม่เป็นประโยชน์นี่ของเรื่องของทานกุศลแต่เราก็ต้องทำให้มีปัญญากันนะเรื่องของสิ่งที่สูงกว่าทานก็คือเรื่องของศีลนั่นแหละศีลไม่ต้องเสียเงินเสียทองของฝากขอฝากท่านสาธุชนไว้ให้คิดว่าเรื่องของศีลเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเสียทองเพียงแต่เรามีเจตนาตั้งใจว่าจะงดเว้นเท่านั้นล่ะศีลเกิดแล้วงดเว้นไว้ว่ายังไงว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดศีลกาเมไม่พูดมูสาไม่เสพดื่มของมึนเมานั่นก็เรียกว่าศีลเกิดแล้วไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วศีลจะเกิดศีลมันจะเกิดมันก็อยู่ที่มีเจตนาตั้งใจนะตั้งใจงดตั้งใจเว้นศีลมันก็เกิดส่วนภาวนาบุญโอ้ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยอย่างไหว้พระสวดมนต์เนี่ยบุญกุศลเกิดขึ้นใกล้ชิดมากไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมทางสถานีวิทยุอย่างนี้ฟังแล้วก็ทำให้ประเทืองปัญญาได้สติได้ปัญญาการฟังธรรมเหมือนกับการขัดกระจกเงานั่นแหละกระจกเงาถ้าเราขัดเราสีเราถูทุกวันมันก็ใสสะอาดกระจกเงามันใสประโยชน์ที่จะพึงได้ก็เห็นเงาหน้าของคนที่ขัดชัดขึ้นการฟังธรรมเข้าใจก็จะนำให้ตัวเข้าใจธรรมะมากขึ้น ยิ่งเป็นธรรมะปฏิบัติด้วยแล้วนะเราก็ควรจะได้ฝึกหัดปฏิบัติกันอู้อาตมาเห็นญาติโยมหลายท่านหลายคนบ้านใกล้วัดไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยอยู่กับลูกกับหลานเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันจนแก่ตายโยมโอ้น่าสงสารไม่รู้จะเอาทานเป็นที่พึ่งก็ไม่เคยทำน่ะจะเอาศีลเป็นตัวอย่างไรก็ไม่เคยรู้จักจะเอาภาวนาเป็นที่พึ่งก็ไม่เคยเลยฟังเทศฟังธรรมพระเจ้าพระสงฆ์นำพระธรรมคำสอนมาเผยแผ่กันไม่เคยเปิดเครื่องรับฟังเลยพอเปิดวิทยุไปเจอพระก็ปิดทันทีอย่างนี้โปรดไม่ขึ้นแล้วประเภทอย่างนี้เกิดมาก็ตายเปล่าเป็นคนอนาถาไม่ได้สร้างที่พึ่งชาตินี้เป็นมนุษย์ชาติหน้าก็เป็นจิ้งจกตุ๊กแกเฝ้าหลังคาบ้านนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติที่เขาเตรียมพร้อมในภพต่อไปไม่ใช่ใครทำให้ใจของเรามันสะสมไว้อย่างนั้นฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นการยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นยกระดับจิตของเราออกจากบ้านยกระดับจิตของเราออกจากลูกหลานฉะนั้นต้องมีอารมณ์เครื่องประคองจิตฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ใดไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้อยากจะนำเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานมาเล่าให้ฟังนะถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเราจะนั่งขัดสมาธิอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ป่าที่ไหนก็ตามเถิดถ้าเราพร้อมนะเรานั่งขัดสมาธิถ้าเรานั่งได้นะถ้าเรานั่งไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ถ้านั่งไม่ได้ก็นอนทำถ้าเราทำได้ก็คือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับลงบนขาซ้ายวางมือขวานี่ทับบนมือซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงหลับตาเอาความรู้สึกคือตัวสตินี้มากำหนดไว้ที่ปลายโพรงจมูกด้านในหรือที่ริมฝีปากด้านบนพอตั้งสติจับไว้ที่ปลายโพรงจมูกก่อนตั้งสติแล้วหายใจเข้ารู้ขณะหนึ่งในขณะที่ตั้งสติและหายใจเข้าจิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้านั่นชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณะหนึ่งสมาธิคือความสงบแห่งจิตลมหายใจนั้นเป็นตัวกรรมฐานพอจิตไปเพ่งลมหายใจใจของเราจึงเกิดความสงบสงบในเวลาหายใจเข้านั่นเรียกชื่อว่าคณิกะสมาธิก่อนที่จะผ่อนลมหายใจออกต้องเอาสติมาจับไว้ที่ปลายโพรงจมูกก่อนนะเอาความรู้สึกคือตัวสติมาจับไว้ที่ปลายโพรงจมูกก่อนแล้วผ่อนลมหายใจออกรู้จิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจออกเป็นสมาธิอีกขณะหนึ่งนี่ชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณะหนึ่งก่อนที่จะหายใจเข้าต้องตั้งสติจับไว้ที่ปลายโพรงจมูกก่อนแล้วหายใจเข้าพอหายใจเข้าจิตเลยไปจับอยู่ที่ลมหายใจใจของเราจึงเกิดความสงบคือสงบในขณะที่เราหายใจเข้านั่นแหละลมหายใจนั้นไปเป็นตัวกรรมฐานจิตที่ไปเพ่งลมหายใจใจจึงเกิดความสงบฉะนั้นความสงบนี้ท่านจึงเรียกชื่อว่าสมถะลมหายใจนั้นไปเป็นตัวกรรมฐานอุบายเป็นเครื่องยังใจให้เกิดความสงบท่านจึงเรียกชื่อว่าสมถกรรมฐานการมีสติระลึกถึงลมหายใจเข้ารู้ครั้งหนึ่งการมีสติดูลมหายใจออกรู้ครั้งหนึ่งไอ้ตัวสติที่ระลึกรู้ระลึกถึงลมหายใจเข้ารู้ระลึกถึงลมหายใจออกรู้ตัวระลึกบ่อยๆตัวนี้เรียกว่าทำความเพียรเพียรเจริญสมาธิไม่สมาธิไม่หมายถึงว่าการต้องนั่งให้ได้นานนะต้องเข้าใจสมาธิเป็นชื่อของความสงบทางด้านจิตใจถามว่าสงบเวลาไหนเรามีสติดูลมหายใจเข้ารู้เมื่อใดใจของเราก็เกิดความสงบในขณะนั้นนั่นชื่อว่าเราปฏิบัติได้แล้วขณะหนึ่งเรามีสติดูลมหายใจออกรู้เมื่อใดใจของเราก็เกิดความสงบในขณะนั้นในเวลานั้นอย่าไปคิดว่านั่งสมาธิต้องนั่งให้ได้นานจึงจะได้บุญมาก คิดอย่างนี้ไม่ถูกเพราะสมาธิไม่ใช่หมายถึงการนั่งสมาธิเป็นชื่อของความสงบการปารภถึงความสงบที่เกิดขึ้นจากการกำหนดลมหายใจเข้ารู้มีสติดูลมหายใจออกรู้ต่างหากเรียกว่าปารภความเพียรนะบางท่านก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกโอ้ใจไม่เกิดความสงบเลยไปบริกรรมพุทโธควบคู่กันไปเพื่อประคองใจให้เกิดความสงบเวลาหายใจเข้าบริกรรมในใจว่าพุทผ่อนลมหายใจออกบริกรรมในใจว่าโทพอหายใจเข้าบริกรรมในใจว่าพุทใจเลยเกิดความสงบนิ่งโอ้ใจเย็นใจมีความสุขผ่อนลมหายใจออกบริกรรมในใจว่าโทใจเกิดความนิ่งเกิดความสงบถ้าเรานั่งเนี่ยเวลาใจเกิดความสงบกายตรงจิตตรงกายเบาจิตเบาเหมือนความรู้สึกเหมือนตัวจะลอยขึ้นนี่เป็นอาการของสมาธินะถ้าท่านสาธุชนมีโอกาสมีเวลาก็ควรจะได้ทำเพราะชีวิตของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยืนยงคงเกินร้อยปีหรอกประเดี๋ยวเราก็ต้องอำลาพาจากไปเคยดูข่าวทางทีวีอ่านหนังสือพิมพ์อุ้ยตายทุกวันบางคนคลอดออกมาหักคอลูกตายไปโยนทิ้งกองขยะก็มีบางคนเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวโดนฆ่าตายข่มขืนตายบางคนก็ยิงกันตายบางคนก็รถชนตายโอ้มันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะญาติโยมนะมีโอกาสควรจะได้ปฏิบัติกันวันนี้เราเห็นหน้ากันวันพรุ่งนี้ไม่แน่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกหรือไม่สิ่งที่เป็นสัจธรรมแห่งชีวิตวันนี้แหละเป็นของจริงนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัจเฉวกิจจะมาตับปังความดีให้รีบทำเสียในวันนี้โกชัญญามรณังสเวเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงในวันรุ่งขึ้นเรามีโอกาสควรจะได้กระทำกันแนวสมาธินี้ก็ไม่ใช่ยากอะไรหรอกแต่เราก็ต้องใช้ความเพียรนะความเพียรพยายามกันแต่ถ้าวิปัสสนาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นในโลกไม่มีคนแสดงเลยสมาธินี้แม้พระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นในโลกก็มีคนแสดงแต่ถ้าวิปัสสนาเนี่ยต้องพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเท่านั้นจึงจะมีคนแสดงเราก็ต้องมองให้เห็นมองให้ออกโอ้วิปัสสนามันเป็นชื่อของปัญญาปัญญาตัวนี้มันจะทำผู้ปฏิบัติให้ปลีกออกจากกองทุกข์คำว่ากองทุกข์ในที่นี้ก็คือตัวอุปาทานเข้าไปยึดตัวรูปตัวนามว่ากายของเราว่าใจของเราญาติของเราพี่ของเราน้องของเราแฟนของเราลูกของเราเมื่อท่านเหล่านั้นมีอันเป็นไปคนที่จะเป็นทุกข์ไม่ใช่คนอื่นนะคือตัวเราเพราะว่าญาติของเราเป็นทุกข์ญาติของเราตายเขาขู่ญาติของเราเขาทำร้ายญาติของเราเมื่อเราไปยึดสิ่งใดใจของเราก็ไปทุกข์กับสิ่งนั้นฉะนั้นการเจริญวิปัสสนานั้นเป็นตัวคลายตัวอุปาทานออกท่านบอกว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นมันมีอยู่สองส่วนส่วนกายกับส่วนใจเนี่ยที่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนนี่เขาเรียกส่วนกายเรียกว่ารูปความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเขาเรียกว่านามจิตใจเรียกว่านามเพราะว่ามันมีสภาพน้อมไปหาอารมณ์เวลาตาเห็นรูปจิตก็น้อมไปหารูปเวลาเสียงเวลาได้ยินเสียงจิตก็น้อมไปหาเสียงนี่เขาเรียกว่านามนะมะนะรักขณะมีสภาวะที่น้อมไปหาอารมณ์ท่านจึงเรียกว่านามพอกลิ่นมากระทบจมูกฟับจิตก็น้อมไปหากลิ่นพอรสมากระทบกับลิ้นเอ๊ะรสอะไรใครทำแน่มันไปซะแล้วใช่ไหมญาติโยมเวลาลมเย็นมากระทบจิตก็น้อมไปหาอาการเย็นเวลาร้อนมากระทบจิตก็น้อมไปหาอารมณ์ร้อนเวลาใจนึกคิดจิตก็น้อมไปหาความเรื่องราวที่คิดนี่แหละท่านจึงเรียกว่านามนามนี้มันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยมีเกิดก็คือตัวอารมณ์เนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยนามมันจึงเกิดหมดเหตุปัจจัยนามมันจึงดับนี่มันเป็นอย่างนี้ส่วนกายขอเรียกว่ารูปเพราะว่ามันรู้อะไรไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาไประลึกตามดูรู้ทันคนมีสติอยู่กับรูปมีสติอยู่กับนามเนี่ยใจไม่ทุกข์ที่เป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของกายใช่ไหมเวลานั่งเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์อันที่จริงที่เป็นทุกข์คือเรื่องของกายอย่างเรานั่งเป็นทุกข์ปวดขาใช่ไหมที่เป็นทุกข์คือขาเป็นทุกข์มันไม่ได้ทุกข์แต่ขาถ้าเราไม่ได้เจริญสติเจริญวิปัสสนามันเป็นขาของเราเมื่อขาเป็นทุกข์คนที่ทนไม่ได้คือเราจริงๆที่ปวดน่ะมันคือขาแต่ปัญญาไม่เกิดจึงไปสำคัญผิดคิดว่าขาเป็นเราอันที่จริงขาเป็นส่วนสภาวะของรูปเป็นกายถ้าเราเจริญวิปัสสนามันถอนตัวอุปาทานออกที่เป็นทุกข์คือรูปเป็นทุกข์ถ้าเราเข้าใจว่ารูปเป็นทุกข์มันจะวางมันจะถอนความเห็นผิดออกจากจิตจะโอ้เนี่ยมันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งที่ปวดที่เป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของกายอาตมานี้ได้ไปให้กรรมฐานให้ข้อคิดแก่โยมคนป่วยที่โรงพยาบาลหลายครั้งหลายหนโยมบางคนเนี่ยถูกผ่าตัดเพราะว่าโรคบางชนิดมันกินต้องตัดขาบางคนต้องตัดแขนอู้เห็นหน้าหวาดกลัวบางคนขานี่ต้องเอาเหล็กมาเสียบแล้วก็มัดแขวนไว้ร้องครางอาตมาก็ให้แนวความคิดว่าโยมทำความเข้าใจถูกวันที่เป็นทุกข์เป็นเรื่องของกายนะโยมให้ทำความเข้าใจว่าคนเรามีสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจที่เป็นทุกข์น่ะขาเป็นทุกข์ถูกตัดนี่ก็เพราะว่ามันเป็นขามันเป็นกายปัญญาไปกำหนดดูตามดูปวดครั้งหนึ่งใจเต้นครั้งหนึ่งปวดครั้งไหนรู้ว่ารูปเป็นทุกข์ทุกข์ที่รู้แล้วมันก็ดับไปใจเต้นอีกปวดอีกทุกข์ที่รู้แล้วมันก็ดับไปทุกข์น่ะมันมีสภาวะทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปโอ้ให้เราเข้าใจปัญญาเกิดนอนดูทุกข์ใจวางได้ใจไม่เป็นทุกข์นี่เห็นไหมญาติโยมถ้าบอกว่าวิปัสสนามันเป็นอุบายคลายทุกข์ถอนทุกข์ไม่ใช่ว่าเจริญวิปัสสนาแล้วไม่ทุกข์เรามีกายมีจิตอยู่ตราบใดมันก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นแต่คนเจริญวิปัสสนาเนี่ยกำหนดถูกว่าที่เป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของกายเลยวางใจได้ใจไม่เป็นทุกข์บางคนนี่ใจเป็นทุกข์มากเห็นไหมโดดตึกตายกระโดดหิวตายรถชนตายเนี่ยฆ่าตัวเองตายนั่นมันเป็นปัญหาที่ใจนะทำไมใจของเราจึงเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าให้สรรหาเสาะหาเหตุทุกข์แต่มันเกิดมาจากเหตุถามว่าเหตุของทุกข์ทางด้านจิตใจเพราะใจเราไปยึดอารมณ์นะไปยึดอารมณ์สมมากส่วนมากว่าคนเล่นหวยมากเนี่ยขายบ้านเล่นหวยก็มีแล้วคนที่เป็นทุกข์คือใครคือตัวเราเองคือใจใจเราไปคิดว่าทำยังไงเราจึงจะหาเงินหาทองเอามาไถ่คืนได้ทุกข์ซะแล้วตอนนี้ทุกข์มันเกิดอยู่ที่ใจฉะนั้นเราต้องดูที่ใจของเราพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าให้หนีทุกข์เวลาทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็ไปกำหนดสิ่งอื่นไม่ใช่เราต้องแก้สิ่งที่มันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละตัวทุกข์คือตัวนามธรรมนามธรรมนี้มันเป็นตัวทุกข์ถ้าสติตามดูรู้ทันแล้วโอ้เนี่ยมันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนามเนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้าเรามีลูกใจก็ไปคิดถึงแต่ลูกคนที่เป็นทุกข์คือตัวเราเพราะลูกใครลูกของเราจริงๆถ้าเราเอาสติมาดูจิตจิตอาศัยหัวใจเกิดน้อมความรู้สึกมาดูจิตเมื่อมีสติมาดูจิตโอ้ธรรมชาติของจิตเนี่ยสติมาปัญญาเกิดมารู้ทันว่านามธรรมนี่มันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยก็คือมีลูกใจจึงคิดถึงลูกแต่ถ้าหมดปัจจัยเมื่อใด สติมารู้จิตเมื่อใดจิตก็ทิ้งลูกในขณะนั้นนี่เขาเรียกว่าหมดเหตุปัจจัยตัวสติมาปัญญาเกิดมันเลยวางใจได้ใจไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นต้องพยายามทำความเข้าใจนะเอาสติไว้กับรูปเอาสติไว้กับนามพยายามยืนเดินนั่งนอนก็พยายามสังเกตความรู้สึกที่ไประลึกถึงอาการของกายกายนั่งอยู่ก็ให้มีสติตามดูนะกายยืนกายเดินกายนอนก็มีสติตามดูกายว่าตามดูกายดูอย่างไรจิตมันเคลื่อนนะเวลากายนิ่งจิตมันจะวิ่งจิตมันจะเคลื่อนเมื่อจิตทิ้งกายเก่าแล้วจึงไปรู้กายมายังเรานั่งอยู่เนี่ยถ้าจิตไปรู้กายส่วนบนมีหัวมีศีรษะพอจิตบางทีจิตน้อมมารู้กายท่ามกลางมีอกมีท้องเนี่ยถ้าจิตไม่ทิ้งหัวไม่ทิ้งกายส่วนบนจะมารู้กายเบื้องล่างไม่ได้พูดภาษาผู้ปฏิบัติธรรมเรียกว่ารูปเก่าดับไปเห็นรูปใหม่กายใหม่เกิดขึ้นชีวิตหนึ่งมันแยกขณะกันโอ้ยรูปังอนิจจังรูปมันไม่เที่ยงนี่เราเห็นอย่างนี้ปัญญาจะได้วางได้วางใจถูกวางใจถูกและใจของเราก็จะไม่เป็นทุกข์ที่เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าจะวางจิตของเราได้อย่างไรนะเราปวดหัวเป็นหัวของใครละโยมหัวของเราแต่ถ้าเรามีสติรู้ว่าโอ้รูปมันเป็นทุกข์เราจะได้วางใจได้พยายามฝึกสติให้อยู่กับรูปฝึกสติให้อยู่กับนามเมื่อสติอยู่กับรูปสติอยู่กับนามมันจะถอนคำว่าเราออกไปเมื่อถอนคำว่าเราออกไปแล้วใจของเราก็จะไม่เกิดความทุกข์จริงๆแล้วความทุกข์มันอยู่ที่ตัวอุปาทานใครก็ตามมีอุปาทานแม้คนนั้นเป็นพระอริยบุคคลก็ทุกข์อยู่แต่ถ้าเป็นปุถุชนก็ตามถ้ามีสติปัญญาเกิดไปรู้ทันละอุปาทานได้ในขณะนั้นใจก็ไม่เป็นทุกข์อย่างเรื่องของนางมัลลิกาเนี่ยเมียของท่านพันธุละเสนาบดีซึ่งเป็นทหารเอกของพระเจ้าปเสธิโกศลพระเจ้าปเสธิโกศลก็ยังว่าอาศัยคนประจบสอพลอเพราะว่าท่านเสนาบดีพันธุระเสนาบดีเป็นคนซื่อสัตย์มาปกครองก็ไปปลดคนไม่มีศีลไม่มีธรรมออกคนเหล่านั้นมันใส่ร้ายป้ายสีในที่สุดพระเจ้าปเสธิโกศลหูเบาไปเชื่อเลยสั่งคนไปฆ่าพันธุระเสนาบดีซึ่งเป็นผู้มีศีลมีสัตย์ปกครองบ้านเมืองโดยชอบธรรมถึงแก่ความตายและลูกอีก32คนวันนั้นนางมัลลิกาซึ่งเป็นเมียของท่านพันธุระเสนาบดีกำลังอังคาดอาหารถวายแก่พระสารีบุตรและเหล่าพระสงฆ์ทหารก็ได้เขียนจดหมายน้อยมาบอกว่าบัดนี้สามีของท่านและลูก32คนถูกฆ่าตายในสนามรบนางมัลลิกาเนี่ยไม่ได้เสียใจร้องไห้เลยนี่เพราะนางได้เจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาเข้าใจถูกว่ารูปมันดับนามมันดับเพราะได้เหตุปัจจัยเนี่ยนางมัลลิกาท่านเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันสามีตายลูกตายนางไม่ทุกข์ขณะที่นางเลี้ยงพระอยู่ที่คนใช้ก็ถือภาชนะอาหารไปสะดุดเสื่อลำแผ่นล้มภาชนะตกแตกพระสารีบุตรเห็นนางเพ่งมองหญิงสาวใช้กลัวจะไปว่าหญิงสาวใช้บอกว่ามัลลิกาเธออย่าได้คิดอะไรไปเลยพระสารีบุตรก็เลยพูดเป็นภาษาบาลีว่าเพทนะธรรมังนะกินเตตพังสิ่งนี้มันมีความแตกเป็นธรรมดามัลลิกาเอ้ยเธออย่าได้คิดอะไรไปเลยนางมัลลิกาไม่ได้พูดได้บ่นอะไรเอาจดหมายน้อยออกมาจากชายพกให้พระสารีบุตรดูว่าสามีและลูกของดิฉันตายฉันยังไม่คิดภาษาอะไรเรื่องของภาชนะแตกฉันจะไปคิดเล่านี่คนมีสติเขาไม่ทุกข์เพราะรูปมันดับนามมันดับเพราะเหตุปัจจัยแต่ถ้าคนขาดการเจริญสติเพราะกิจมากภาระมากอย่างพระอานนท์เถระเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันแล้วก็จริง พระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์เอ้ยอีก3เดือนจากนี้ไปเราตถาคตจักนิพพานพระอานนท์เนี่ยญาติโยมติดตามพระพุทธเจ้าเหมือนกับเงาตามตัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าอีก3เดือนจักนิพพานเท่านั้นโอ้พระอานนท์เหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจว่าพระพุทธเจ้าของเราจะนิพพานแล้วไม่สามารถที่จะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้ไปยืนร้องไห้เนี่ยภายหลังพระพุทธเจ้าจึงปลอบญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงจะเล่าต่อไปไม่ได้เหตุที่เล่าต่อไปเพราะไม่ได้ก็เพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดติดมาถึงช่วงระยะเวลาท้ายนะวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์หมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายก็ต้องจากลาท่านผู้ฟังด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร